أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma yoktur kâne olur idi yani lil müminine inanmış bir erkek. Ve la mu'minetin inanmış kadına iz zaman kada hüküm verdiği Allahu Allah ve Resulehu ve Resuluhu Resulü emren bir işe en yekune isteklerine göre lehum kendi hıyaratu seçme hakkı min emrihim o işi ve men her kimde ya'sa karşı gelirse Allah'a ve Resuluhu ve Resulehu Resulüne fekad elbette dalle bir sapıklığa sapmıştır. Dalalen düşmüş olurlar mübinen apaçık. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve inanmış bir kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Ve kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse elbette apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. İbn Abbas'tan rivayete göre Resulullah aleyhissalatü vesselam halasının kızı olan Zeynep binti Cahş el-Esediye evlatlığı Zeyd İbn Harise için istemeye gitmiş. Yanına girip onu istemiş. Zeynep hayır onunla evlenecek değilim demiş. Resulullah aleyhissalatü vesselam ısrar etmiş. Zeynep ey Allah'ın elçisi durumum hakkında bir istişare edeyim demiş. O sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Resulüne Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman ne mümin erkekler ne de mümin kadınlar için artık işlerinde bir seçme hakkı olamaz ayet-i kerimesini indirmiş. Ve iz hani tekulu diyordun lillezine kimseye en'ame nimet verdiği Allahu Allah'ın aleyhi üzerine ve en'amte senin de iyilik ettiğin aleyhi kendisine emsik tut aleyke yanında. Ve zevceke eşini ve takı sakın Allah'a Allah'tan ve tuhfi gizliyordun fi nefsike içinde maşeyi Allahu Allah'ın mübdihi açığa vuracağı ve takşa çekinerek nasa insanlardan vallahu oysa Allah'tır ahakkul layık olan en takşahu asıl korkmana. Felemma kada ne zaman ki kada kesince Zeydun Zeyd minha o kadından vataran ilişkisini zevvecna keha biz onu sana nikahladık ki likeyla olmasın yekûnü olmasın alel müminine müminlere haracun bir güçlük fi ezvaci karılarıyla ed'iyâihim evlatlıkları. İzen İza o zaman kado, kado kestikleri minhunne vataran ilişkilerini ve kâne emru ve kâne idi emru emru emri Allah'ı Allah'ın emri mef'ula yerine getirilmiştir. Ve hani Allah'ın üzerine nimet verdiği senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye eşini yanında tut, Allah'tan kork, sakın, Allah'tan sakın diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah'tır. Zeyd o kadından ilişkisini kesince biz onu sana nikahladık ki evlatlıkları karılarıyla ilişkilerini kestikleri zaman müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Ma yoktur kâne idi ala nebiyyi peygambere min haracı. Bir vebal fîmâ herhangi bir şeyde feradı helal kıldı Allahu Allah'ın lehu kendisine sünnetun. Adeti böyle Allah'ı Allah'ın fi arasında da ellezîne halev gelip geçenleri min kablu önce ve kâne mutlaka yerine gelecek. Emru emri, Allah'ı Allah'ın emri kaderen bir kaderdir. Mekdura yazılmış. Allah'ın kendisine helal kıldığı şeyde peygambere herhangi bir vebal yoktur. Önce gelip geçenler arasında da Allah'ın adeti böyleydi. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir. Ellezine onlar ki yübelliğune emirleri duyururlar. Risalati gönderdiği Allah'ı Allah'ın ve yahşevne ondan korkarlar. Ve la yahşevne korkmazlar ahaden kimseden illa başka Allah Allah'tan başka. Ve kefa yeter billahi Allah hasiba hesap görücü olarak Allah yeter. Onlar ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar. Ondan korkarlar, Allah'tan başka kimseden korkmazlar, hesap görücü olarak Allah yeter. Ma değildir kâne Muhammeden, Muhammed değildir eben babası, ahaden hiçbirinin, min ricalikum sizin erkeklerinizden. Velakin fakat Resule, Resule Resulü, Allah'ı Allah'ın Resulü ve Hateme sonuncusudur, Nebi yine peygamberlerin. Ve kâne Allahu, ve kâne Allahu Allah, bi kulli her şeyin şeyi alimen hakkıyla bilendir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir fakat Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Tirmizi Hazreti Ayşe'den naklediyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Zeynep binti Cahş ile evlenince bazıları oğlunun yani evlatlığının eski hanımı ile evlendi. Dediler bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Ya eyyuha ey ellezine o kimseler ki amenu inananlar. Uzkuru anarak Allah'a Allah'ı zikren zikredin kesiren çokça. Ey inananlar Allah'ı anarak çokça zikredin. Vesabbihu vesabbihu tesbih ve tesbih edin onu. Vesabbihuhu onu tesbih edin. Bukreten sabah ve asila akşam. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Huve odur ellezî yusalli sizi size istiğfar eder. Aleykum üzerinize ve melâiketuhu melekleri de liyuhricekum. Sizi çıkarmak için mine zulümati karanlıklardan ile nuri aydınlığa. Ve kâne karşı bil mu'minine müminlere rahimen çok merhametlidir. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerimize rahmeti, üzerinize rahmeti gönderen odur. Melekleri de size istiğfar eder, müminlere karşı çok merhametlidir. İbn Abbas'tan rivayete göre ise sanki şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat ve selamda bulunun. Ayet-i kerimesi nazil olunca ashab-ı kiram serzenişte bulunmuş ve ey Allah'ın Resulü elçisi bu sadece sana mahsus bir şey yok demişlerdir de bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil olmuş. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.